Kolinta ya baati liel janina lan wani kalma uti nun gbarti po mini nyima ke puoti lena atwon yeni ti luol papari ti ye yarin pyai fe ti tien hasil ni kuli ti tien le ba leni nu fam biarbu ti luk le brutin mama ba waamu amma ti dwa di mo moni ke tendi ke bin ne kul pala siri dwato po uti nin tuari ten wang ya la bar hamo ya ba duage o duage ya ba mboria po ban yaban ka dan po sutane yuandie handuna na juane biyanti yana ke banda le kristi yuanti utiyunu nanale yala bar hamo piyagre yendma te ma wang menni ti wangti yuraka amate wangi jesu kristi odiro ke yiti yula ina kemba kalma wan jesu yapo utiyeno yuanden yere mi yema in yendli biyigrini ten ke mi yem yendi te palani ke puniti utiyen kiyare ya ban ma yare yende kristi nungeni. La bon mwan la, te kubla ati tante tiyare ni. Ke lan doar ke la pa kia mwan utiye utiyen ya pa kia mwyo, la ati etiya yuka. E fara buwelukul mamriti, ama yi parti, te yam yagani, ama te jige kikenli. Biyen wang te fara, ama utiyen kengati. Biyen gulti, ama ba buwelenditi. Yonu kule te tuk Jesu kuma tukba nandini, ke wani Jesu miyal mwen ya dwagare tukba nandini. Kelma temba ya abenda fo, ti yeme kumini yonu kule kelma Jesu po, ke wani Jesu miyale inya dwagare tukba nandini ya rmba kwaya nini. Lan wani me kuma tuunti nini, amali miyal tuuni yimba ya nini. Kelma tipia yanti ya yenle te dandani ni, nani landian mama, ndani, lan ya po ka mari te moko te dani lan ya po ka te mari te ban ka wan yuan den fini o diro jesu bitin ko bisiga ba fini to molen jesu ke tene ke temba len yem kulin tan ke ser onin tuwali ten la ya yem kulti ya po ke utin ngambli ya po de ne bon kian po ke tene ban ya tuonde ke por bon kian la o kiar po lan ya po ti lo papari ba ka to ban nan kbergdi ti nini te pandi dal kuri. Ken matin lari ya fala una ayonu po, na te pu ti ya biyogo leni wambonti po ya kiyagrin yap kakandi, ke na ti ya pende ma mampo. Ti diri bindibamba frikil layar ka, ama ti diri bankan frikil layara. Ken ma bindibamba frikil layara piyami pende ma, ama bankan frikil layara na piya pende ma.